Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Haziran Perşembe. Yıl 2019, ay 6, gün 178, Hızır 53. 1440 Hicri Şevval 24, 1435 Rumi Haziran 14. Yağmurlar. Günün şiiri. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur, susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Nazım Hikmet. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robitaya da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış İspanya Engizisyonu ya da Enkizisyonu, korkunç mahkemelere ilişkin ortaçağ durumları Jakub Gurevich'in grubundan dinlediğimiz bir flamenkoydu. İspanya'daki Engizisyon mahkemelerini anlatıyordu. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Haziran... Hepimiz suçluyuz. Kutsal Engizisyon'un 14. asırda yayınladığı Directorum Inquisitorium işkence kurallarını yaydı ve bunlardan en önemlisi şöyle emrediyordu: yanıtlarında tereddüt eden şüpheliye işkence yapılacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Directorium Inquisitorium. Evet, açık yani gazetede böyle bir şey. Soruşturma direktörlüğü yani. Açık talimatı. Böyle bir şey yok. Soru sorulduğu zaman tereddüte düşen insanlar işkenceye uğramıyor. Evet. Yanıtlarında tereddüt eden cevaplarında şüpheli işkence görecek diyor. Doğal olan bu, normalleştirilmiş yani orta çağda. Şimdi Türkiye'de ve dünyada böyle şeylere hiç rastlanmıyor. Ne kadar ilerledik, orta çağı geride bıraktık, sen de farkındasındır herhalde. Evet efendim, ama sorular hala devam ediyor. Evet, ve cevaplar da çok tuhaf vaziyette. Şimdi onlara geçeceğiz birazdan, soru cevap faslına, ama öncelikle tarihte bugün neler olduğuna geçmeden Doğa Defteri'ne başvuralım. 2019 Sel Yayıncılık'tan çıkan Deniz Gezgin'in derlemesiyle gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar bugün. Bugün ne var? Kızılerik fırtınası. Haziran'ın son fırtınası bu. Sıklıkla hafif rüzgarlar taşıyor. Tam da bu zamanlarda tüy çıkaran yavruları, tomurcukları ürkütmeden kızıl erik ağaçlarını çiçeğe cesaretlendirmek için istiyor. Erik Dred. Kızıl erik bu şey, Vikinglerin kızıl eriği değil. Grönland'ı kuran. Değil mi? Bu değil. Bu kızıl erik fırtınası, kırmızı, başka bir şey. Kuzey Amerika'ya ilk kez ayak basan kişi olduğu da tahmin ediliyor. Kızıl Batılı erik. Daha doğrusu, özür dilerim. Evet. Erik Dred'in. Yoksa Batı'dan önce epey insan ayak basmıştı. Hatta oradalardı. Evet evet. Kızıl Erik'ten ve sonra da şeyden, Cristobal Colón'dan, Christoph Colón'dan epey zaman önce oradaydılar galiba insanlar. Hatta Avustralya'da 50 bin yıl önce geldikleri biliniyor, biliyor musun? Artık tespit edilmiş. 50 bin. 50 bin. Evet, yani Afrika'nın savanlarından çıkıp bayağı ciddi bir şey de istiyor tabii. Gemi yapacaksın, kürek yapacaksın, talimat vereceksin, dil kullanacaksın, koordine edeceksin ve gideceksin. Hı. Bayağı fena değilmiş yani. Sonradan soykırıma uğrattılar onları beyazlar, İngiltere'den gelenler. Evet efendim, maalesef. Aborigin deniyor. Neyse, onlara geçmeyelim. Şimdi tarihte bugün 1565'te Sokollu Mehmet Paşa Vezir-i Azam olmuş. Vezir-i Azamlığı yani başvezir. İçişleri Bakanı. Yok, başbakan. Başbakan. Şüphesiz. Başbakanlık mı varmış Osmanlı'da? Evet. Başkanlık vezirler sistemi yok muymuş? Vezirler var. Hı-hı. Vezirler var ve Vezir-i Azam. Başkanlık sistemi, sultanlık sistemi. O ikisinin karışımı şimdi Türkiye'de de ne yapılacak diye düşünülüyor. Bayağı tartışmalar var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu son büyük yenilgisinden sonra acaba sistemi değiştirmemiz gerekiyor mu filan diye tartışmalar var. Onlara da bakarız. Şimdi Sokollu Mehmet Paşa veziri tek bir şey azam olmuş. Veziri azamın görevini tekabül eden bir görev şu andaki sistem içerisinde yok mu? Yok. Tek kişinin sözü geçiyor yani. Evet. Osmanlı'daki gibi görevlerin paylaşımı üzerinden giden bir şey de yok. Yok. Vay be. Vezir-i Azam yani büyük vezir, sadr-ı azam yani Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad zamanlarında, 3 padişahın zamanında da Sokollu Mehmet Paşa görevini sürdürmüş. Önemli bir siyasetçi. 1946'da bugün müttefikler 12 adanın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırmış. Onların zaten orada Yunanca konuşulan ve o adalar uzun zamandır orada oturan insanların idi. Sonradan el konmuştu. İtalyanlar. Evet. 1967'de bugün de hadi gözün aydın, Londra'nın Enfield semtinde dünyanın ilk bankamatiği hizmete girmiş. Yes. O gün bugündür bankamatikler acayip hizmetteler. Sürekli çalışıyorlar, tıkır tıkır. Sürekli çalışıyorlar, evet. Şimdi günün haberlerine göz atmaya çalışalım. Bir kere WWF Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin raporuyla başlamak en uygun olabilir. Türkiye'nin bugün itibariyle 2019'un doğal kaynaklarını tükettiği ve 2020'nin kaynaklarından sermayeden yemeye başladığı açıklanmış tabir caizse eğer. Limit aşım günü Türkiye için 27 Haziran, dünya geneli için 29 Temmuz oluyor. Yani bayağı Türkiye limit aşım gününde dünyanın yarısının önüne geçmiş vaziyette. Harbur parman savuranlar arasında Diken'den aldığımız bir haber bu. İki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz üst başlıklı açıklamada deniyor ki insanlığın dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan küresel limit aşım günü bu yıl Türkiye için 27 Haziran olarak belirlendi. Bu tarih doğanın bize 2019 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları daha 6. ayın sonunda yani ilk yarısı bitmeden yılın tüketmiş olduğumuz ve kalan 6 ay küsürlük zamanda 2020'den borç alacağımız ve yiyeceğimiz anlamına geliyor demiş. Evet. Çok oldukça vahim bir karar ve bir de liste verilmiş 2019 ülke limit aşım tarihleri. Eğer dünya nüfusunun tamamı diyor aşağıdaki ülkelerin vatandaşları gibi yaşasaydı dünya limit aşımı şu tarihlerde olurdu diye bir sıralama yapmışlar. Ocak'ta aşılmıyor henüz. Şubat'ta başlıyor limit aşım. Önce Katar başlıyor. Kadim dostumuz. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın uçağın yolda mı? Bilmiyorum. Gazetecileri taşıyan. Japonya'ya giden uçak. Osaka'ya. Onu armağan eden de Katar'dı değil mi? O uçağı mı kullanıyorlar şimdi? İtibar sual edilmez dendi ama Katar en limit aşımının bir numarası Katar dünyada. Hı hı. Yani petrol ve doğalgaz gelirlerini harbur parman savurduğu için ve fosil yakıta dayalı bir ekonomi kurduğu için 11 Şubat'ta kapatmış. Cüce Şubat'ın sonunu bile beklememiş. 11 Şubat'ta 2020'den yemeye başlamış. Katar Türkiye'den daha çok nerede para orada benim mantığıyla hareket edip müttefiklerini ona göre seçiyor. En son Türkiye'li büyük gerilime sebep olan Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarında İtalyan Eni şirketiyle ve başkalarıyla evet, beraber mi? ExxonMobil'le. Evet. Kıbrıs açıklarında sondaj yapıyorlardı. Türkiye'deki sondaj gemilerinin tam karşısında. Uçağı geri verelim. Nereye? Nasıl? İçindekilerle beraber değil yok, herhalde değil hayır, mi? Hayır olur mu canım? Ya yani al başına çal diyelim. Hediyeyi o zaman. Hı? Çok lüksmüş ama çok güzelmiş. Gördünüz mü? Gördüm. Çağrıldınız mı yoksa? Ben oradayım hep. Uçakta orada yayın yapıyorsunuz. Uçaktan yayın yapıyorum. Hasta falan değilsiniz. Durum yok iyiyim. Yaşasın Katar. 11 Şubat'ta. İkincisi de Lüksemburg. Küçük, çok küçük ülkeler ama tüketi veriyorlar limit aşımlarını. 16 Şubat'ta doğmuş. Sonra 8 Mart'ta beklenen olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri, onlar da fosil yakıta dayalı. 8 Mart'ta bitiyorlar. Kadınlar Günü mü? Evet, limit aşımı. Evet. 15 Mart'ta da Amerika Birleşik Devletleri duruma vaziyet ediyor. Ve geri kalanını tüketiyor yılın, cepten yiyor. Sonra Kanada geliyor. Kanada birinciliğe oynayacak yakında ama yani tar sands denilen petrol kumullarından devam ederse bütün tarihi ormanlarını talan edip ondan sonra fosil yakıta giderse Kanada birinciliğe de gidebilir. Sonra Danimarka, İsveç, Finlandiya, Belçika, Suudi Arabistan geliyorlar. Nisan'da 29 Mart, 3 Nisan, 6 Nisan. 1 Nisan'da kimse yok bak. Şaka gibi. Evet. Sonra Norveç 18 Nisan, Rusya 26 Nisan, 3 Mayıs Almanya, İsrail, 4 Mayıs Hollanda, 13 Mayıs Japonya, 14 Mayıs Fransa, sonra İngiltere, yani Birleşik Krallık 17 Mayıs, İspanya 28 Mayıs, daha şimdi andık İspanya'yı Enkizisyon dolayısıyla, sonra Hırvatistan, sonra Çin, Macaristan 14 Haziran, 22 Haziran Bulgaristan, 26 Haziran Arjantin, aklında tutamazsın. Yok. Ve geldik 27 Haziran Türkiye. Ondan sonra arkamızda başka ülkeler var. Cepten yiyenler İran, Güney Afrika, Sırbistan, Portekiz, Ukrayna diye gidiyor. En iyi durumda olan hangisi? Kırgızistan. 26 Aralık'ta başlıyor. Orada da kavga var. Evet. Özbeklere karşı yapılmış olan çeşitli saldırılar olduğu söyleniyor. Bir de Endonezya'ymış ama o da o yağmur ormanlarını tüketiyor falan. Yani durum böyle. Irak da fena değil. 7 Aralık'ta. Neyse, liste böyle. 2019 ülke limit aşım listesi. Türkiye'nin durumu, bu yılın doğal kaynaklarını yitirmesi, bitirmesi durumu var. Ve şöyle diyor, Dünya Katılma Kalkınma Göstergeleri Dünya Bankası'nın 2019 raporuyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerinden hareketle ulusal ayak izi hesapları yapılmış. Yani bu ayrıntılı ve ilginç bir çalışma bu. Yani Türkiye'nin kişi başı biyo kapasitesi 1.7, kişi başı ekolojik ayak izi 2.8. Yani neredeyse 2 katına doğru gidiyor. Eşittir 1.1 kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ve nüfus karşılaştırmasıyla ciddi bir şekilde şey de koymuşlar grafikte, bayağı bir aralar artıdayken şimdi iyice artan bir şekilde ekside. Yani böyle bir durum. Kurduğumuz ekonomik ve toplumsal sistemler doğanın sunduğu ekolojik kaynaklar tarafından destekleniyor. Tabii doğadan başka bir kaynağın olabilir mi zaten? Sağlığımız, esenliğimiz, refahımız için gerekli temiz hava, temiz su, gıda, temiz gıda, tıbbi ürünler, hepsini doğaya borçluyuz. Bak, eğer dünyadaki herkes ortalama bir Türkiye vatandaşı gibi yaşıyor olsaydı, doğanın bir yıl içinde yenileyebildiği bu kaynakları 27 Haziran'a, yani bugüne gelindiğinde tüketmiş olacaktık. Bu aynı zamanda mevcut tüketimimizi karşılamak için dünyaya daha bir dünyaya daha ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Yani bir başka deyişle söylersek, İki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz. Şimdi günün sorusunu soruyorum. Kaç dünyamız var Can? İki dünyamız varmış gibi tükettiğimize göre 3 dünyamız var. Tabii daha rahat rahat tüketebiliriz yani. Ben 1 diye biliyordum ama sen daha çok gençsin. Siz araştırıyorsun. Sahiplenmiyor musunuz şimdi Mars, Venüs'ü? Onlara dünya demiyorum ama ben. Ha öyle, ben gezegen olarak dünya olarak anladım. Tamam, evet haklısın. 1. Evet, tükenmiş. Maalesef böyle bir durum olmuş. Bu arada bir önemli haber daha var. O açıdan bakıldığında özellikle Ilısu Barajı'nın durdurulması için kurulan ve bu yönde yıllardır mücadele eden Hasankeyf'i yaşatma girişimi. Hasankeyf'in sular altında kalması için yürütülen kampanyaya destek amacıyla pek çok sanatçının katıldığı bir konser düzenliyor. Yani sular altında kalmasının önlenmesi için olacak. Bir netten okuyorum haberi. Hasankeyf'in tarihi önemine, Göbekli Tepe Hasankeyf benzerliğine, onlarca yıldır süre gelen baraj hikayesine, yıkıma ve ekolojik ve sosyal etkilerine, barajın sınırları aşan tahribatına vurgu yapmayı hedefliyor. Bir de metin var. 50 yıllık bir ekonomik çıkar için 12 bin yıllık tarih ve kültür yok edilmek isteniyor deniyor. Hı hı. İstanbul Beyoğlu'nda Collective Teras adlı mekanda düzenlenen gecede Apolas Lermi, Ali Doğan Gönültaş, Cem Erdost İleri, Çiğdem Karaman, Çiğdem Ülkü, Doğan Çelik, Dilcen Ronin, Doğan Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Fung İstanbul, İlker İsabetli, Gerduni Seyri Cem, Luksus, Mertem Taşkıran, Merih Aşkın, Musa Baki, Mübin Dünen, Pınar Aydınlar, Sema Moritz, Talebe, Taylan Yıldız ve Siya Siya Band sahneye çıkmışlar. Hasankeyf'i yaşatma girişimi ve destek veren sanatçılar tarihi mirasın ve doğal alan korunmasına yönelik kamuoyuna çağrıda bulunmuşlar. Erkan Uğur mesela oranın kıymeti bilinmeli demiş. İsmail Hakkı Demircioğlu halkın bilinçlenmesi şart demiş. Dilcen Roni Hasankeyf'in yok olması tarihi bir soykırım olacaktır diye konuşmuş. Pınar Aydınlar Hasankeyf asimile ve inkar etme politikalarının bir ürünüdür demiş. Apolas Lermi insanlık tarihinin kemiğidir orası demiş. Hasankeyf'i yok etmenin tarihi de çok da yeni değil deniyor. En az 24 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hasankeyf'in yok edilmesinden bahsediyoruz. Ve yıkımın sistematik olarak gerçekleştirildiği haberi de var. Yıllardır uğraşılan bir şey. Hicran Cengiz'in haberiydi. Biyanet'ten okuduk bunu da. Bir de bu dünyanın içinde bulunduğu durumu en vahim şekilde gösteren şeylerden bir tanesi de bu göçmen meselesi. Evet. Hemen hemen her programda üzerinde durmakta olduğumuz yıllardan beri Açık Gazeteler'de Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında ölen göçmen babayla 2 yaşındaki kızının fotoğrafı hakikaten ve filmi de var. Görülür, bakılır gibi değil. Nehir kıyısına vurmuş iki cansız beden, bir baba ve 2 yaşındaki küçük kızı. Oscar Ramirez ve kızı Valeria. Rio Grande Nehri kenarında çekilmiş acı veren bu son fotoğrafı. Özellikle internette yayınlanınca Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük infial yaratmış tepki. Başkan Donald Trump'ın Amerika-Meksika sınırında kamplarda tutulan çocuklara yönelik politikasına hedef alan eleştiriler artmış. Vahim bir durum. Çocukların aç, hasta ve korkmuş olduğu belirtiliyor. Ne zaman oradan çıkabileceklerini bilmiyorlar. Hatta New York'ta Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde göçmen hakları bölümü başkanıymış Elora Mukherjee ve diyor ki aç, hasta, kirli ve korkmuş çocuklar. Ne zaman çıkacaklarını bilmiyorlar. Görüştüğüm çocukların büyük çoğu günlerdir, haftalardır, hatta bir aya yakın süredir kampta tutulduklarını söylüyorlar. Bu nedir yahu? Senin deyimini kullanacak olursak. Yemek yiyip, yani bir klinik hukuk profesörü de konuşmuş, klinik hukuk profesörü Warren Binford, Oregon'dan. Ve 104 yetişkinlere yönelik inşa edilmiş 104 kişilik bir yerde yaklaşık 350 çocuk kalıyormuş. 3 katı yani, 3 katından fazla. Bazıları 3 haftadır orada olduklarını söylemiş. 100'den fazla çocuk çok küçüktü. Aralarında bebekler, okul çağı öncesi çocuklar. Anne olmuş, kucağında bebeğiyle birkaç çocuk da vardı diyor. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Bu şartlarda, bu şartlarda koğuşlarda yemek yiyip uyuyor ve odanın ortasındaki açık tuvaleti kullanıyorlarmış. Odanın ortasında da açık tuvalet. Neredeydi efendim bu kamp? Bu şey, Enkizisyon mahkemelerinin olduğu Orta Çağ İspanya. Orta Çağ İspanyası, anladım. Hıyarcıklı vebanın bulunduğu. Bu kamp şeyde, Yani düpedüz Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırı arasında. Meksika sınırı. Ama Amerika Birleşik Devletleri toprakları içerisinde. Evet. Tabii orada tutuluyor. El Salvadorlu baba ve kızı ve annelerinin gözü önünde olmuş olay, biliyor musun? 25 yaşında baba, 2 yaşındaki kızı ve eşi Tanya A var. Onun pazar günü tehlikeli olmasına rağmen Rio Grande nehri üzerinden Amerika'ya geçmeye karar vermiş Amerika Birleşik Devletleri'ne. Baba Oscar kızı Valeria'yı tişörtünün içine sokup düşmemesini sağlayarak sırtında nehri geçmeye çalışmış ama uyarılar da var. Şiddetli akıntıya kapılan baba ve kızı 21 yaşında anne onun gözlerinin önünde boğularak yaşamını yitirmişler. Baba ve kızın cansız bedenleri Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Matamoros'ta nehrin kıyısında bulunmuş. Alan Kürdi gibi bir tekrar, o ne zamandı? Ben, çok sene oldu biz bunları bakayım, sürekli konuşuyoruz. Bodrum kıyılarında. 2015, 2 Eylül. 2015'te. 4 sene. Önce gidiyor durum. Vallahi çok ne diyeceğimi kestiremedim. Orada bırakalım istersen bu durumu. Edirne'de de göçmenleri taşıyan aracın kaza yaptığı haberini vermiştik dün. Evet. En az 10 kişi hayatını kaybetti diye verilmişti bu haberde. Evet, o da korkmuş. Paniğe kapılan şoför kaçarken kaza yapmıştı. Evet. Diğer taraftan da 498 düzensiz göçmen yakalandı haberi var Sabah gazetesinin internet sitesinde. Edirne'den olduğu gibi aktarıyorum. Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 göçmen yakalandı deniliyor. Senegal, Kamerun, Filistin, Lübnan, Cezayir, Pakistan, Afganistan, Mısır, Irak, Suriye ve Bangladeş uyruklu 498 göçmen, düzensiz göçmen yakalandı deniliyor. Ne demek bir düzensiz göçmen? Düzensiz bir şekilde göçüyorlar. Tek sıra halinde göçmüyorlar demek galiba. Belgesiz mi demek? Yani böyle terimler de icat ediliyor ve onlara alışmayın. Bir kaçak göçmen yerine artık düzensiz göçmen mi daha diyeceğiz? Daha iyidir kaçak göçmenden bana kalırsa ama. Onları bir buldum. Neymiş düzensiz göçmen? Düzensiz göçmen terimi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımıyla bulundukları ülkelere yasal izne sahip olmadan giren ve çalışan kişileri yasa dışı, gizli, kağıtsız ve düzensiz olarak damgalamaktadır denilmiş. Belgeleri olmadan kaldıkları manasına gelmemektedir. Özür dilerim. Örneğin bir ülkeye çalışmak amacıyla insan tacirleri tarafından getirilen kişilere genellikle kaçakçılar tarafından sahte belgeler sağlanmaktadır. Bir göçmen statüsü birkaç şekilde düzensiz hale gelebilir diye bir listelenmiş. Liste var. Madde 14.org'dan aktarıyorum. Evet. İsterseniz yenişafak.org'dan da aktarabilirim. Kafir. Kalsın. Bu kadarı yeterli. Düzenli bir şekilde takip ediyoruz. Düzensiz göçmenlerin ve bütün faciasını. Yalnız ben o 21 yaşındaki genç annenin 25 yaşındaki kocası, sevgilisi ve 2 yaşındaki sevgili kızının gözlerinin önünde boğulduğunu görünce neler hissettiğini ve bundan sonraki hayatını nasıl geçireceğini düşünmekteyim. Ama özetle geldiği ülkede kalmak için yasal hakkı bulunmayan kişilere düzensiz göçmen denir. İşte terimi onlar var. Düzensiz göçmen. İnternet sitelerinde. Evet, ilk yarım saati bitirirken bir de hukuk meselelerine de kısaca göz atalım. Gezi davası 2 gün sürdü. İlk celse Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi ve Yiğit Aksakoğlu'nun tahliye edilmesi ara kararıyla sona erdi. Bir avukatın sorusuyla oy çokluğuyla verildiği öğrenilen kararın gerekçesi açıklanmadı. Açıklanmadı mı? 18-19 Temmuz'a bırakıldı. Dün biraz Yiğit Aksakoğlu'nun çıktıktan sonraki açıklamalarını seslerini vermiştik. Çok duygulu bir durumdu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki mahkeme salonunda görülen davanın ilk gününde 602 gündür tutuklu olan Osman Kavala 222 gündür tutuklu sivil toplum uzmanı Osman Kavala iş insanı ve haklar koruyucusu, mücadelecisi biliniyor. Sivil toplum uzmanı çocuklarla, özellikle çocukların durumuyla yakından ilgilenen çalışmalar yapan Yiğit Aksakoğlu, ayrıca mimar mücella yapıcı, sinemacı Çiğdem Mater ve Hakan Altınay da Açık Toplum Vakfı'nın kurucularından, o da sivil toplum kurucularından, koruyucularından savunma yapmışlardı. Salı günü de avukat Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den ve Yiğit Ali Ekmekçi yapmıştı. Sonradan da Kavala'nın avukatı Profesör Doktor Köksal Bayraktar ve Aksakoğlu'nun avukatı Turgut Kazan 660 sayfaya varan iddianamede 312. maddeyi ihlal eden bir suç olmadığını, zaten Fethullahçı terör örgütü diye adlandırılan kısaltılması FETÖ suçundan ihraç edilmiş veya ceza almış kişilerce hazırlandığını vurgulamışlardı. Dünyanın herhalde en tuhaf, yalnız içerik olarak değil, usul, biçim olarak da en tuhaf davalarından biri olsa gerek. Yani aranan bir terör örgütü mensupları olarak aranan kişilerin açtığı davada hazırladıkları iddianamelerin devamı, yeniden değerlendirme diye bir şey yapılıyor. Yani dünya tarihinde de ender rastlanan şeylerden biri olmalı. Ve Aksakoğlu tahliye edildi. Kavala'nın tutukluluğun devamı, Mater ve Özerden'in yurt dışı yasaklarının devamı, Ekmekçi'nin de bir sonraki duruşmada hazır bulunması kararları verildi. Aksakoğlu'nun yakınları arasında sevinç, Kavala'nın yakınları arasında da gözyaşlarına sebep oldu. Ayrıca da dün Brecht'in şiiri denk gelmişti. Hem umut verici hem de göz yaşartıcı bir durumun, ikili bir durumun vaziyetini okumak fırsatımız olmuştu. İzleyiciler, yani Kavala'nın yakınları arasında gözyaşları, izleyiciler de tepkilerini sloganlar atarak göstermiş ve jandarma uyarısıyla dağılmış. Jandarma uyarısı. Evet. Savunmaların sık sık alkışlarla bölündüğü, bu da şeyden, Esra Yalçın Alp'in BBC Türkçe'den, Silivri'den bildirdiği bir haberi kısaca özetlemeye çalışıyoruz. Sanık ve avukatların esprili ifadeleri de izleyiciler arasında gülüşmelerle karşılandı diyor. Birçok kişi Silivri'de görülen en hoşgörülü duruşma ama bu hava karara yansımadı yorumunu yapmış. Buna gerekçe olarak da nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün yaptığı gezi açıklamaları, yani mahkemeyi etkilemek mi diye de aynı gün içerisinde mi? Evet, aynı gün içinde, daha mahkeme karar alınmadan ilginç bir şey var. Avukat, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili avukat Sezgin Tanrıkul da tam bu konuya ilişkin bir gazetecilere açıklama yapmış. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam da karar çıkacağı gün gezi davasıyla ilgili görüşlerini ortaya koymuş olması yargıya baskı anlamı taşımaktadır diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti partisinin grup toplantısında? Gezide sokakları karıştırarak birliğimize göz diktiklerinde milletimizle birlikte bu oyunu bozduk demiş. Evet. Yalnız milletimizle birlikte bu oyunu bozduk diyor ama daha önce Gezi'nin başlangıcında heyetin temsilcilerini Ankara'da kabul etmişti. Kabul etmiş ve konuşmuştu. Evet. Ülkemizin şehirlerini kana boğmaya çalıştıklarında teröristlerin başlarını milletimizle birlikte ezdik demişti. Hiçbir güvenlik görevlisinin burnu kanamadı. Daha doğrusu öldüğünü söyleyemeyiz. Çatışmalar olmuştur, burnu kanaması gibi durumlar olmuştur elbette ki. Şimdi şey yapmayalım ama bir polis hayatını kaybetmişti. O da yüksekten düşerek. Evet. Ekonomimize kurulan tuzakları da milletimizle birlikte göğüslüyoruz demiş. Bunun üzerine de Sezgin Tanrıkul da diyor ki, yani bu tam anlamıyla yargıyı etkilemek, yargıyı hatta baskı anlamı taşımaktadır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili avukat Mahmut Tanal da hukukun kırıntısı olsaydı bugün Osman Kavala tahliye edilirdi. Bu dava siyasi bir dava, muhalifleri susturmanın davasıdır demiş. Tanal 2014 Mart'ında açılan ilk Gezi davasına da referans veriyor. Ve eylemler demokratik hak olduğu gerekçesiyle tüm sanıkları beraat ettiriyor. 33. Asliye Mahkemesi. Bu da işin bir başka, yani sanık yok, delil yok. Yani başlıca bütün dünyanın en büyük örgütlenmesinden bahsediliyor. 80 ilde 5 milyondan fazla insanın sokaklara döküldüğü bir olaydan bahsediyoruz. Ve 16 kişi yargılanıyor. Bir kişi kaldı içinde, içeride. Ve bütün bunu örgütlemesi, bu daha önce dava edilmiş ve bütün sanıkları beraat etmiş oldu. Bu karar Yargıtay veya Adalet Bakanlığı tarafından da bozulmadığı için aynı konu tekrar dava konusu yapılınca, ki dava diye şeyi hem bakanlar, davaya bakan hakim, hem de fezlekeyi hazırlayan insanlar ve iddianameyi zaten aranıyor. Aynı FETÖ denilen örgütten. Bunun anayasa ihlali olduğunu söylemiş Mahmut Tanal da ve tutanakları hazırlayanların birçoğunun FETÖ'den ihraç edildiklerini veya ceza aldıklarını söylemiş. İddianamede Gezi'nin Soros, iş adamı Soros tarafından finanse edildiği yazıyor. Peki ya bu suç ise, bu suç ise neden Soros'ta sanık gösterilmedi diye soruyor. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da kararın yargılamalara paralel bir biçimde gelişen bir karar olmadığını söyleyip şöyle devam etmiş. Gezi davası ifade özgürlüğünün uzantısı olarak kabul edilmesi gereken toplantı ve gösteri hakkının kaldırılmasının Türkiye'de yargı eliyle meşrulaştırılması çabasıdır. Önemli bir ifade bu. Yani toplantı ve gösteri hakkının kaldırılmasının, şimdi bunu, bu hakkın en temel haklardan olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bizzat yargı eliyle kaldırılmasını meşru kılınıyor demiş. Savunmalar bu iddianamenin nasıl mesnetsiz ve hukuk dışı olduğunu, FETÖ'cü bir uygulamanın paralelinde geliştiğini net bir şekilde ortaya koydu. Taksim davası bileşenlerinden, sanıkların müdafi avukatlarından Evren İşler de iddianamenin sanıkların savunmasıyla paramparça edildiğini, Gezi'nin haklı ve meşru bir hak kullanımı olduğunu anlattıklarını söylemiş ve işler şöyle bitirmiş. Fethullahçı çete belki bir kısmıyla hayatımızdan çıktı ama yargıdaki izlerinin maalesef devam ettiğini görüyoruz. Öyle ki mahkeme heyeti kararın gerekçesini açıklamaya gerek duymadı. Meslektaşlarımızın birisinin sorusu üzerine oy çokluğu olduğunu öğrendik ve başkaca bir bilgimiz yok demiş. Hakikaten tarihe geçecek tuhaflıklar. Yani hukuk, delil ve vicdan yoksun olduğu söyleniyor. İnsan hakları örgütlerinden de çok önemli tepkiler geldi. Bu BBC'den, Türkçe'den okuduk bunu, Esra Yalçın Alp'ın. Bir de şeyden okuyalım, son uluslararası tepkileri de Deutsche Welle Türkçe'den. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International mahkemenin kararını sert bir dille eleştirmiş. Twitter hesabından açıklama yapmış. Osman Kavala'ya yönelik suçlamalara dair hiçbir somut delil sunulmamasına rağmen tutukluluğunun devamına karar verilmesi akla ve mantığa sığmamaktadır diyor. Akıl ve mantık. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch Türkiye sorumlusu Emma Sinclair Webb de Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada Kavala hakkındaki iddianamede hiçbir suç unsuru olmadığını ve Osman Kavala'nın demir parmaklıklar ardında bir gün bile geçirmemesi gerektiğini söylemiş. Ve şeyi de eklemiş, önümüzdeki Temmuz ayında görülecek duruşmada Kavala'nın serbest bırakılmak zorunda olduğunu savunmuş. Bir tepki de Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Katipiri'den gelmiş. Twitter'dan paylaştığı mesajında Yiğit nedensiz yere 7 ay hapiste kaldı. Osman'ın tutukluluğu 600 günü aşmışken sürüyor. Türkiye'nin adalet sistemi çok vahim durumda demiş yani. Pek çok düzgün masum insanın, çok sayıda saygın ve masum insanın hayatını etkiliyor demiş. Böyle de evet, bir durum var. Evet, saati 8.40 ettik. Bir de Ayşe öğretmenin beraat ettiği haberiyle bitirelim. Diken'den o da, Beyaz Show'da çocuklar ölmesin dediği için terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada nihayet çok gecikmiş olarak beraat etmiş. Açık Gazete. İstanbul şarkıları da çalmaya devam ediyoruz. Bu hafta seçimlerin ikinci defa yapılan seçimlerin yenilenen seçimlerin büyük bir başarıyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanması üzerine büyük bir çoğunlukla her şey yeniden eleştiriliyor ve dikkate alınıyor ama bakalım neler olacağı konuşuluyor sürekli olarak. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de Cumhurbaşkanlığı liderlik modeli de sorgulanmaya başladı diye gazetelerde yorumlar var. Biraz da geç kalındı hatta yani. Fakat biz de şarkılar çalmaya devam ediyoruz. Bir kafe aman İstanbul'dan İstanbul Kasabikosu Laterna'yı çaldık. İstanbul'un bir renginden bir tanesini de bu şekilde çalmış olduk. Şimdi hukuk meselelerine devam edelim birazcık daha. Ayşe öğretmenin yani sadece çocuklar ölmesin dediği için terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 Ekim 2017'de onanmıştı. 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E tipi cezaevine konmuştu. Daha sonra kendisinin isteği üzerine kızı cezaevinden çıkarılıp ailesine teslim edilmişti. O şartlarda yaşamasın, büyümesin diye. Sonunda infaz erteleme talebi kabul edilmiş. 4 Mayıs 2018'de tahliye edilmişti. 19 Ekim 2018'de ikinci kez ertelenmişti ve sonuçta savunmasında yaptığının suç olduğunu düşünmediğini söyleyerek beraatini istemişti. Çelik'in avukatı Ramazan Demir de mahkumiyet gerekçesine esas kabul ettiği her şeyin Anayasa Mahkemesi'nce çürütüldüğünü, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve dosya içeriği dikkate alınarak ifade ve eylem kanununda suç olmadığı için müvekkilinin beraatini istemişti. Evet. O da karar verdi. Ama niye bütün bunlar oldu? Çoluk çocuk niye yatırıldı insanlar içeride? Show, beyaz şovun sunucusu niye kendini inkar durumunda bulmak zorunda bıraktı filan, onlar anlaşılamadı. Tabii. Evet, ben bilmiyordum filan demek zorunda kaldı. Bu arada Barış Akademisyeni yurt dışında yaşayan Baki Tezcan İstanbul'a gelirken pasaport kontrolünde ifade eksiği olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış. Böyle bir karar var, haber var Diken'den aldığımız. Karakoldaki işlemlerin ardından da İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne götürülmüş. Böyle bir durum var. Şimdi bir başka hukuk şeyi de bu, Anayasa Mahkemesi'nin 9 gazeteci hakkındaki gerekçeli kararı yayınlandı ve sosyal medya paylaşımlarında suç sayıldı. Anayasa Mahkemesi sosyal medya paylaşımlarında suç sayarak tarihi bir karara imza atmış oluyor, değil mi? Evet. Sosyal medya mı? Nasıl yani? Sürekli olan bir şey bu ama, sosyal evet. medya paylaşımlarının suç olarak sayılması. Anayasa Mahkemesi'nin de bunu onaylaması o kadar sık rastlanan bir şey tepe değil. Tepe noktasıdır belki de. Evet, tepe noktası sayılabilir. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarıyla gazeteciler Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın bireysel başvuruları hakkındaki kararların gerekçesini açıklamışlar ve sosyal medya paylaşımları suçlaması AYM kararına, Anayasa Mahkemesi kararına girmiş. Bu da T24'ten görebiliyoruz. Örgüte yakın bir vakıfta mütevelli heyeti üyesi olunması örgütsel bağlantıyı göstermez demiş neyse ki Murat Aksoy için Yüksek Mahkeme. Ama işte Kadri Gürsel hakkında da terör soruşturması yürütülen hakkında bir kişiyle görüşmek suçlamaya konu edilemez demiş. Ahmet Altan kararına karşı da oy var Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ve basın özgürlüğü hakkının ihlali iddiasıyla yaptığı başvuru oy çokluğuyla reddedilmiş. 15 üyenin 5'i karşı oy kullanmış. Karşı oy kullananlar arasında da Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan da var. Ortalık darmadağın bence yani. Yani neler diyorlar? Kemal Göktaş da bir değerlendirme yazısı yazmış T24'ten. Ve basın özgürlüğünü tabuta koyan kararlar diyor Anayasa Mahkemesi'nden. Gizli tanık vaziyeti, özgür gündemin kapatılmasına tepkinin suç sayıldığı gibi durum. 3 gazeteciye ihlal kararı vermiş ama geri kalanını, yani hepsinde şöyle bitiyor şeyler, açıklamalar. Temelsiz ve keyfi olduğu iddia edilemez. Yani kararın keyfi ve temelsiz olduğu söylenemez. Keyfi ve temelsiz olduğu söylenemez diye Anayasa Mahkemesi gayet keyfi olmayan ve temelli açıklama kararları vermiş ve Türkiye'de hukukun yüksel ki yerim bu yer değildir şeklinde yükselmesine tanık oluyoruz. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400 uyarısı gelmiş. Yine mi? Gene evet, yeni F-35'lere ve ekonomiye zararı olur demiş. Şimdi bunu görüşeceğiz ama ben bir şey görmedim demiş Cumhurbaşkanı da. Bir şey eğilimi görmedim diyor. Bugünkü gazetelere baktığın zaman öyle bir şey görebiliyorsun. Ne eğilimi? Ambargo eğilimi görmedim ben. Hissetmedim diyor. Hissiyat böyle. Yani NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulayamaz demiş zaten. Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da başkan artık diye geçiyor. Cengiz Aktar'ın da dün uyardığı gibi mesela Sabah gazetesinde Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Trump ve Putin'le de görüşecek. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulayamaz demiş Sabah gazetesi. Şeyde buldum şimdi demin söylediğim şey. Milliyet vermiş. Cumhurbaşkanı diyor Milliyet. Cumhurbaşkanı diyor, evet, o başkan demiyor ama Trump'tan yaptırım izlenimi almadım demiş. Bu uluslararası ilişkiler tarihinde de bir yenilik. Yani izlenimci bir, yani empresyonist diyebilir miyiz bu yaklaşıma? Evet, ama bir de malzeme Trump olduğu zaman daha ilginç hale geliyor galiba. Evet, o tabii sarışın. Bir anda saçını Evet, o da var. Bir de böyle Kuzey Koreliler'in nükleer savaşın eşiğine gelmişken karşılıklı olarak liderlerin buluşmasının birkaç ay içerisinde gerçekleştiği gibi diplomatik sürprizlerle karşılaşılması mümkün. Bir devlet lideri. Hmm. Trump izlenimi pek stabil değil galiba. Öyle bir izlenim almamış. Yani izlenimci bir başkanlık Anladım. Rejimi var bizde. Empresyonist. Yani Trump'tan yaptırım izlenimi almadım diyor Milliyet'in belirttiğine göre. Böyle şeyler toplantılarda size yaptırım yapacağız. Ayağınızı denk alın şeklinde birbirleri arasında liderlerin konuşmasıyla mı ortaya çıkıyor? Bilmem, hiç bulunmadım o toplantılarda. Uçağa biniyorum dediniz ama. Uçakta başka lider yok mu? Tek lider mi? Uçakta tek adam rejimi var yani, evet. Uçakta. Okey. NATO'yu da çalışmıştım vakti zamanında ama böyle birbirlerine yaptırım uygulayamaz şeyini zannetmiyorum bunun doğru olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın söylediğini. Bu arada da bir tokat hadisesi daha olmuş. Tokat. FETÖ'ye Birleşmiş Milletler'den tokat gelmiş. Bu da şey gazetesi, akşam gazetesi. Yavuz'a da selam verilmiş. Evet, Yavuz'a selam. Orada Yeni Şafak'ta. Hepsinde var gazete. Ama yani ufak bir başlığın her tarafta aynı şekilde çıkması da ilginç tabii ki. Hadi manşetlere alıştık da ufak başlıklardan da aynı şekilde verilmesi. Evet. Yani mesela Yeni Şafak, bana bir Yeni Şafak, bir de ne diyeceksiniz? Star. Akşam. Ha, akşam. Bana bir Yeni Şafak, bir de akşam diyeceksiniz gazete bayine. Gazete bayi de size diyecek ki zaten aynı her şey. Niye Yeni Şafak'ta şey haberlerin başlıkları bile aynıysa? Olsun, ben onları iki tane fazla ayrı ayrı okumaktan hoşlanıyorum diyeceğim ben de. Ben öyle yapıyorum. Yavuz'a selam mesela, birkaç defa okuyorum. Bir de bak, Yeni Şafak'ı alırsan ayrıca bonus var. ABD'yi ters köşe yapacak teklif var. F-35 maketi mi? Ne? F-35'i almayalım. Asker de istemiyormuş. Şantaj devam eden böyle almıyormuşuz. Davay tavarış, davay. Tamam. Şimdi F-35'lere ve ekonomiye zararı olur, unuttuk. Peki Binali Yıldırım meselesine de kısaca göz atalım. Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi seyahati öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin Yıldırım'ın yeniden kabineye girebileceğine dair bazı yorumlar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir adım atacak mısınız sorusuna ne cevap vermiş? Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir demiş. Fitne fücur, fitne fesat. Niye Binali Yıldırım İçişleri Bakanı olarak görseniz çok şaşırır mısınız? Çok üzülür müsünüz böyle bir değişiklikten ötürü? Sempatik, hoş, espri yapan. Güzel dış, bilgisayar kullanan bir insan kendisi. O Dışişleri Bakanlığı'na daha uygun. Binali Yıldırım mı? Tabii. İngilizcesi de ben var. İşte Soylu'yu Dışişleri Bakanı, Binali Yıldırım İçişleri Bakanı olarak düşünmüştüm açıkçası. Bunu, ama kabine benim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Bunu ben dikkate alacağım. Teşekkür ederim. Uçakta söylersiniz. Evet, söylerim. Şimdi bu arada hormonlu domates LGBTİ fobi ödülleri de sahiplerini bulmuş. Ömür boyu hormonlu domates ödülü İçişleri Bakanı Soylu'nun olmuş. Ama yasaklanmış bir yerde daha gene LGBT gösterisi, onur yürüyüşü. Bir yerde daha mı? İzmir'den sonra. Mine bir yerde. Yok. Nerede hatırlamıyorum ama yani şimdi böyle bir haber vardı. Her yıl geleneksel olarak onur haftası kapsamında LGBT'yi fobik kişi ve kurumlara veriliyor bu ödül. Tanzim teması ile gerçekleştirilen ödül töreni kokteyl ve kırmızı halının ardından drag ve queer performanslarıyla devam etmiş ve sonra da ödüller verilmiş. Sistematik olarak LGBT'yi hareketlerini hedef gösteren Yeni Akit gazetesine gitmiş medya kategorisindeki ödül ise. Yasaklanma neden olmuş biliyor musun? Yasaklanma gerekçesi. Mı? Bakayım hemen efendim. Genel ahlaka aykırılık galiba. Genel ahlaka aykırılık. Evet. Şimdi Binali Bey'e dönecek olursak, Binali Yıldırım'a neden kırgın olduğumu biliyorsunuz diye yazmış Mehmet Yakup Yılmaz T24'te. Ve Binali Bey hesap vermekten kaçmaz başlıklı yazısında. Çocuklarınızın mal varlıkları kamuya açıksa açıklayıverin gitsin. Niye herkese tazminat davası açıyorsunuz, erişim yasağı koyduruyorsunuz demiş. Yani bilenler bilmeyenlere anlatsın diyeceğim. Ama birbirinizi nerede görebileceğinizi de ben bilmiyorum demiş. Yani neden kırgın olduğumu. Kırgınlığımın nedeni Binali Bey'in çocuklarına iyi öğrettiği bir bilgiyi bizlerden saklaması diyor. Kibarca rica ettim. Bilgiyi vermediği için yazıma da erişim engeli koydurttu. Üzüldüm haliyle. Bunu yazdım da ama sonra kafamda bir ampul yandı. Ama AKP'nin ampulü gibi değil tabii diyor. Ya o ampul birisinin kafasında yandı mı maşallah paraya para demiyorsun. Gemiler filan o ampulün aydınlığında daha iyi görünür oluyor. Sen de hemen bir tanesini alabiliyorsun. Mesela İsmail Küçükkaya'nın yönettiği Yıldırım İmamoğlu karşılaşmasında mal varlığı ve bunun beyan edilmesi konusu açılmıştı. Binali Yıldırım da kanunen mal varlığı beyanında bulunduğunu ama bunu açıklamanın hukuken bir sakınca yaratıp yaratmadığını bilmediğini söylemişti. Hı hı. Ben sordum öğrendim. Açıklayabilirsiniz Binali Bey, hukuken bir sakıncası yokmuş diyor. Yani Yıldırım şey demişti, benim açımdan mal varlığımı açıklamamın hiçbir sakıncası yok, çocuklarımın mal varlığının zaten bir koruması falan da yok diyor. Onlar ticaretle uğraşıyorlar, işleri güçleri var, onlarınki kamuya da açık, herkes her an bakar diyor. Birçok dava kazanıldı, birçok tazminatlar da yapıldı, bu konuda davalar da oldu. Seçim üzeri hababam eski iddialar tekrar ortaya kondu, yeni bir tazminat süreci başlayacak demiş. Biz hiçbir şekilde mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik. Bundan sonra da vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta hesap vermeye hazırız demişti. Şimdi Binali Bey bir yandan çocuklarının mal varlıklarının herkese açık olduğunu söylüyor. Diğer yandan yeni tazminat süreçlerinin başlamasından söz ediyor. Yeni tazminat. Evet. Açıksa açıklayıverin gitsin. Niye herkese tazminat davası açıyorsunuz, erişim yasağı koyduruyorsunuz diyor. Evet. Çünkü gemiler nasıl alındı açıklamıyorsunuz diyor. Çok basit aslında. Alın teri. Bu işle iştigal eden ilk şirket ne zaman kuruldu? Sermayesi neydi? Sonra nasıl büyüdü? Yeni şirketler nasıl kuruldu? Sermayeleri ne oldu? Bu süreçte büyümekte olan şirketler ne kadar vergi ödediler? Vergi avantajı sağlamak ya da daha işi pratik hale getirmek için Malta'da, Hollanda'da şirketler kuruldu mu? Hı hı. Şu anda kaç gemi var? Kamu bankalarından kredi kullanıldı mı, kullanıldıysa miktarı nedir? Şirketler öz kaynaklarını kullanarak büyüdülerse bu öz kaynakların kaynağı ve miktarı nedir? Bu sorulara cevap verirken herhangi bir tereddüte düşen kişiyle alakalı bir yaptırım uygulanmayacağına dair söz verirseniz ben teker teker cevaplamak istemiyorum bu soruları. Ben söz veremem. Allah gecinden versin, uzun yaşayın, öteki dünyadaki hesap bizim derdimiz değil zaten demiş. Ama buradaki hesabı açıklasanız doğru olur, iyi olur diyor. Ama hakkımını helal etmek üzerine devam eden bir şey de vardı, polemik de vardı. Bu kısma girmiyor muyuz şimdi? Şöyle, ben size hesap falan soruyor da değilim. Bir küçük sırrı paylaşmanızı istiyorum sadece. Seçim akşamı hepimizden helallik de istememiş miydiniz işte, diyor. Dediğin. Buyurun işte size bir fırsat, anlatın, helal olsun diyelim. Bunca işiniz arasında unutkanlığınıza gelebilir diyerek ben bunları size belli aralıklarla hatırlatacağım. Bülent Arınç'a sorun. Sormaktan hiç bıkıp sıkılmayacağımı en iyi bileceklerden biri kendisidir. Hı hı. Demiş ve memleketin değişik köşelerindeki suç ceza hakimliklerine de özel not yolluyor. Evet. Sayın yargıçlar, bu yazı için erişim yasağı istenirse lütfen önce yazıyı dikkatli okuyun, sonra basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile ilgili Yargıtay Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına bir göz atın diyor. Dinleyicilerimizden İrem Hanım da şeyi soruyor. Sadece bir milletvekili olarak Çankaya Köşkü'nde oturmaktadır Binali Bey diyor. Bir milletvekili olarak nasıl burada oturduğu ve kaç personelin kendisi için köşkte istihdam edildiği gibi soruları programınızda dile getirmek istersiniz diye belirtmek istedim. İyi çalışmalar dilerim demiş. Evet. Ona da teşekkür ederiz. Sen biliyor musun Çankaya Köşkü'nde oturuyorum? Çankaya Köşkü'nde oturduğunu biliyorum ama neden oturduğunu ve neden oturmaya devam ettiğine dair bir cevabım yok efendim. İstiyordur, beğeniyordur. Ben de beğendiğim yerlere otursam şu anda farklı bir noktada olabilirdi dünya. Olacak. Herkes işte. Açık radyo dinliyor, zorla düşünün. Sabah kalktığında otomatik açılan radyolar. Ve başka radyolar yasak değil mi? Arabada falan tek kanal, tek evet. Adam, tek sistem. Ve şey gibi oluyor mesela, değiştireyim artık kanalı diyorsun be. 94.9 değil mesela 95.2'ye 3'e gideyim diyorsun ve oradan bir şey çıkıyor videodan, işaret dön, geri dön. Döndüğü bir şey yok. 94.9 hayır, işaret geliyor, otomatik robot dön. Efendim gerek yok, 94.10 da bizim olacak, merak etmeyin siz. Ben bir veziri azam olayım. Bu arada Almanya'da aşırı sıcaklar sebebiyle bazı otobanlarda hız limiti uygulanmaya başlanmış. Yer yer 40 dereceyi buluyormuş sıcaklıklar. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorlarmış. Avrupa'nın Grönland'a en yakın ülkesi İzlanda'da da sıcak hava dalgası sebebiyle termometreler yer yer 22 dereceye ulaşmış. İzlanda'da, hani sevmediğiniz İzlanda, birçok vatandaşın göl ve nehirleri akın ettiği görülmüş. Kimi vatandaşlar günün ilerleyen saatlerinde bulutların güneşi kesmesi sebebiyle oh be demişler. Polonya'nın batı ve güney bölgelerinde sıcaklık 36 dereceyi geçmiş. Birçok vatandaş soluğu gene nerede almış? Havuz ve göllerde almış. Yakında onlar da olmayacak ama şimdilik alın bakalım. Yetkililer küçük çocuk ve yaşlılara evden çıkmama uyarısında bulunmuşlar. Kuraklığın bazı bölgelerde etkili olarak iklimlere zarar verdiğinden bahsediliyor. Avrupa'nın genelini etkisi altına almış sıcak dalgası var ve Fransa kıpkırmızı durumdaymış. Evet, Polonya'da bu ay başından beri 90 kişi boğularak ölmüş. Yani nehirlerde, göllerde serinlemek için Polonya gibi bir ülkede. Litvanya'da da 27 kişi ölmüş aynı şekilde. Papa zorlanmış. Baltık'ta 35 derecenin üzerine çıkmış durumda ve rüzgarlar ve yüksek sıcaklık Katalunya'da da orman yangınlarına sebep olmuş. 2500 hektar yanmış. İtalya'da hava sıcaklıkları çoğu bölgede 30 dereceye geçerken diye yazıyor Euronews'un haber sitesinde. Vatikan'ın St. Peter's meydanında Papa'nın yaptığı konuşmaya katılan kalabalığın oldukça zorlandığı gözlenmiş. Başkent Madrid'de hava sıcaklıkları 37 derece yaşıyormuş. Birçok vatandaş sokakta yürümekte zorluk çekiyormuş. İspanya Meteoroloji Ajansı da aşırı sıcaklıkların bir hafta devam edeceği uyarısında bulunmuş vatandaşlarına. Ve gün batımı sonrası tropikal gece sendromu yaşanacağını ve sıcaklıkların 20 dereceye bulacağı ifade edilmiş. Evet, geceleyin de devam edecekmiş. Bu konuya kayıtsız kalmayan gençler ve çocuklar var. Dün binlerce insan Londra'da, Birleşik Krallığın başkenti Londra'da acil iklim için tedbir alınması için, iklimde eyleme geçilmesi için 12 bin kadar insan, aralarında ilkokul çocukları ve Kadınlar Enstitüsü, Women's Institute'un da şeyleri olan, üyeleri olan kişiler milletvekillerini derhal harekete geçmeye çağırmışlar. Westminster'da toplanmışlar ve şey var, Climate Coalition, İklim Koalisyonu ve Greener UK diye, yani daha yeşil Birleşik Krallık üyeleri, pek çok sosyal grup ve korumacı toplulukların elemanları var ve büyük bir kaygı belirtiyorlar. Ve 195 milletvekili de bu olayın içine karışanlar arasında söylüyor. Yani şey yapın demişler milletvekillerine, büyük bir harita koyun önünüze ve bunu, zaman şimdidir diyorlar, harekete geçin. Yani şeyi de okuyunca hatırladım, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 140 ülkeden daha fazla karbon emisyonu saldığı. Hakikaten bu şey, gemi, uçak, bu makineyi de, savaş makinesini durdurmak gerekir diye çok ayrıntılı yazılar çıkmaya başladı. Lancaster Üniversitesi'nden, Durham Üniversitesi'nden şeyler, bayağı bilim insanları. Evet, şimdi bir ara verelim, ekonomik duruma bakacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Bu seçim iklimin tekrarlanmasından sonra ki son duruma bir göz atmakta fayda var öncelikle. Betam'ın araştırma notu da var bu konuda. Yani İmamoğlu'na ilave 572 bin oy nereden geldi diye. İstersen onunla başlayalım biraz da. Sonradan iş gücü piyasası görünümü gene Betam'ın mesajından, yani internet sitesinden. Haziran'da tarım dışı işsiz sayısının da 4,4 milyona dayandığını da belirten araştırmalar evet. var. İkisine de bir bakabiliriz. Bir de İstanbul'un yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %33'te birine yakınını %31'ini şey yaptığı için bütçenin çok büyük ve önemli bir bölümünü oluşturması ve bunun kontrolü konusunda da bayağı hırgür olabileceği de konuşuluyor. İşte bunlara bir değinelim istersen. Tabii bence bu haftanın en önemli gelişmesi İstanbul'da tekrarlanan başkanlık seçimi oldu. Belediye başkanlık seçimi. Büyük bir tansiyon yaratılmıştı 31 Mart ertesinde. İşte arada sonuçta sayıla sayıla 13 bin oy farkla İmamoğlu öndeydi. Hatta YSK Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını da vermişti. Sonraki gelişmeler malum. İstanbul'u adeta bir beka sorunu tırnak içinde seçimini o hale dönüştürmüştü Cumhur İttifakı. Ama esas olarak tabii Cumhurbaşkanlığı yönetimi. Ve büyük bir stresle bekliyorduk. Çünkü neler yaşandı? Şimdi bunları tekrarlamayalım. Herkes biliyor. Hem bu seçimi tekrarlamak için neler yapıldı hem de bence ondan sonrası da önemli. Bu 13 bin oyu nasıl olsa biz kapatırız, öne geçeriz diye o beklentiyle Adalet ve Kalkınma Partisi ve tabii Milliyetçi Hareket Partisi de büyük bir şey içindeydi. Nasıl diyeyim, beklenti ve umut içindeydi. Yani işi çok kolay olacağını düşünüyorlardı. Çünkü 31 Mart'ta sonuçlar görüldükten sonra ortaya çıkan en önemli nokta, tabii birkaç nokta var ama en önemlisi önemli miktarda şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 Haziran'da geçen yıl oy veren seçmenin aşağı yukarı herhalde 300 bine yakın öyle gözüküyordu. Sandığa gitmediği. Sonraki yorumlarda da işte dendi ki, katılıyorum buna, büyük ölçüde ekonomideki gelişmeler, artan işsizlik, enflasyon, eriyen şeyler, reel ücretler, batan esnaf, bütün bunların bir faturası çıkacaktı herhalde. Nitekim bir küçük azınlık da olsa bu seçmen, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin bir bölümü, büyük bir ihtimalle MHP seçmeni de vardı aralarında, sandığa gitmeyerek böyle bir tepki gösterdi. İktidar da bunları biz ikna ederiz, işte yakın markajı alınsın, ev ziyaretleri yapılsın, şimdi bu çok önemli bizim için. Bunlar dönerler, tekrar bize oy verirler. Bu da zaten hani 100 bin tane oy seçmen geri dönse, oy verse tekrar Binali Yıldırım'a iş bitecekti. Böyle bir aslında şey gözüküyordu, rahat gözüküyordu seçimi tekrar kazanmak. Tabii buna şeyi de ilave etmek lazım, sadece ekonomi değil, çok büyük olasılıkla yorumlar da bu yöndeydi. Bu sandığa gitmeyen seçmenin bir bölümü de tırnak içinde muhafazakar Kürt seçmeni dediğimiz, yani sonuçta AKP'ye oy veren İstanbullu Kürt seçmenler de vardı. Onları da ikna ederiz diye düşündüler. Planlar yaptılar. Hatta ben hiç farkında bile değildim ama basına yansıyınca doğrusu bu gayreti de gayreti takdir etmemekte elde değildi. Meleler getirildi. Herhalde Açık Radyo dinleyicileri meleleri de öğrenmiştir. Ben çok farkında değildim. Bunlar, din alimi değil mi? Yani, evet, din alimi. Kürt din alimleri Güneydoğu'dan. Onlar da bu şekilde ikna edilir. Böylece bu arada tabii İmamoğlu'na da neler söylendi, neler. Onların da, onu da yıpratırız. İşte oy veren varsa, oy verenlerin arasından daha doğrusu bir kısmını da böylece caydırırız. Bu şekilde bir tasarım vardı. Bir plan yapılmıştı seçimin ertelenmesiyle birlikte. Yani ne olacak diye merak ediyorduk tabii haliyle. Evet. Ama bunun Evet, söylüyorum. Ve bir son dakika gelişmesi olarak da evet, Abdullah Öcalan operasyonu yapıldı. Evet. Yani anketler, tabii anketler çıkmaya başladı. Kendileri de yaptırıyordu anketler. Onlara gelen sonuçlar da işte böyle olmadığını, gidişatın bu yönde olmadığını, seçmenin tercihlerinde onların umdukları, bekledikleri değişikliklerin olmayabileceğine dair işaretler veriyordu. Onun üzerine dediğin gibi son bir hamle daha yapıldı. Bu sefer de işte HDP seçmeni, İstanbul'u, Halkların Demokrasi Partisi'nin seçmenini bu şekilde işte Abdullah Öcalan mektubu da o da tam de anlama geliyordu. O da tam anlaşılmadı ama onların yorumu ya bu tarafsız kalın yani size. Ne işiniz var Millet İttifakı'nın ya da İmamoğlu'nu destekleme konusunda? Öyle yorumlandı. Onlardan da nereden baksan 40-50 bin bile seçmen caydırsan o zaman gene kazanırız hesabı yapıldı. Şimdi bence en önemli sonuç şu. Bir kere bu hesapların hiçbirini tutmadığı açıkça görülüyor. Onu herhalde fazla açıklamaya gerek yok. Ama şaşırtıcı gelişme, gerçi birkaç anket şeyde 23 Haziran'a ya o hafta içinde açıklanan 2-3 anket aralarında konuda da var. Bu böyle bir sonuç, yani aradaki farkın çok yüksek olabileceğine dair tahminler de yayınlamışlardı. Evet, hatta milimi milimine de verdiler, %9 gibi bir şeyde. Vallahi tahmin... açıkçası sizi bilmem ben. Ya inanasım gelmedi. Çünkü ondan önce öyle düş kırıklıkları yaşanmıştı ki dedim ki bu kadar olmaz. Evet tamam, herhalde %90 ihtimalle İmamoğlu kazanacak ama bu kadar da fark olmaz diyordum. Kendi hesabıma konuşayım. Dolayısıyla ciddi bir sürpriz oldu bu sonuç. Ondan sonra ne olduysa oldu. Peki nereden? Değil mi soru? Nasıl oldu? Sorusu. Evet. Biz de hemen baktık. Ayrıntıya girmeyeyim. Betam'ın notunda var zaten. Evet, yani ayrıntı, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'dan. Evet, notunu. Tablolar çıktığında gördük ki birinci bence çok önemli sonuç. Türkiye'de demokrasinin geleceği açısından da umut verici bir sonuç. Ben öyle yorumluyorum. Bu 572 bin oyun neredeyse işte %40'ına yakın bir bölümü Ekrem İmamoğlu'nun aldığı bu ilave oyun kaynağı 31 Mart'ta sandığa gitmeyenlerden söz etmiyorum. 31 Mart'ta sandığa gidip Binali Yıldırım'a veren 200 bin küsur tahminimize göre seçmenin bu sefer dönüp İmamoğlu'na oy vermiş olması. Çeyrek milyon. Evet, yani neredeyse. Evet. Yani bunu tabii artı bir de şey de var. Onu da çok dikkat etmemiştim açıkçası. 31 Mart'ta ya bu normaldir deniyordu. Sandığa gidip ama geçersiz oy veren. Şimdi bunların bir bölümü tabii bilinçli geçersiz, yani bir çeşit protesto için geçersiz oy veriyor olabilir. Normal bir kısmı da yanlışlık yapıyor işte her neyse. Orada da büyük bir düşüş görüldü şimdi 23 Haziran'da. 300 küsur binden 140 bine mi düştü? Neyse öyle bir rakam. Bu da tabii öyle tesadüfle açıklanacak bir şey değil. Hani millet o bilinçsiz yanlışlık yapan bir bilinçli olarak değil de farkına varmadan yanlışlık yapanların sayısında birdenbire bu kadar azalma olmaz. 3 ayda ne olacak? Onun için orada da belli ki bir protesto vardı ekonomik inşaata dair. Bu sefer onların da önemli bir bölümü dönüp İmamoğlu'na oy vermişler. Şimdi bunlara beraber baktığın zaman hiç de küçümsenmeyecek bir AKP'li, herhalde kısmen MHP'li de seçmen, bunun benim tahminim %7-8 civarında 31 Mart'ta oy verenlere kıyasla söylüyorum. Bu seçimin tekrarlanmasında yaşanan o gayri ahlaki diyeceğim sürecin protesto etmişler. Ve O süreçte zaten endişe de şuydu, bence bunu hatırlatmakta yarar var, zaruret var. Endişe şuydu, bu sadece senin benim endişem değil, ben etrafıma baktığım zaman çok yaygın bir endişeydi. Bu zaten yazılarda da yorumlarda da dile getirildi. Ya bu seçim zaten hukuk devleti çok büyük ölçüde erozyona uğradı. Yargı bağımlılığı, taraflılığı ortada. Medyanın %90'ı iktidar yanlısı, bir otoriter rejime doğru gidiş var. Bir tane şey kaldı, ayağa kaldı demokrasinin, işte bu hür seçim dediğimiz. Yani işte seçim olacak tabii ki, gizli oy, açık sayım olacak, hile olmayacak ve seçimle yönetimler değişebilecek. Şimdi buna şüpheyle bakılmaya başlanmıştı 31 Mart'tan sonra yaşananlar. Bu büyük bir endişe kaynağıydı o zaman. Nereye gidiyoruz? Eğer bu son kozda, demokrasinin son saçayağı da ortadan kalkarsa, Türkiye çok açık bir diktatörlüğe o zaman rejim dönüşecek. Bunun çok ciddi, tabii ki sadece siyasette değil, ekonomide de her bakımdan sonuçlar olacak. Böyle bir endişe vardı. Evet ve bu, bu endişe bu yani bu büyük evet. ölçüde de yani bu endişenin tam olarak giderildiği söylenebilir mi bilemiyorum ama ortadan belli ölçüde kalktı tabii, çünkü Türkiye'de evet. halk verdiler, özellikle yani, İstanbul ahalisi büyük bir ders verdi, yani sahip çıktı. Bu çok hakkında. Önemli Ömer, çünkü sonuçta şu açıdan önemli, demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin, işte hatta ilave ediyorum, o ayrışmayı yapamadığım için bilemiyorum ama belki MHP seçmeninin de bir bölümü bu endişeyi demek ki paylaşıyormuş ve bundan rahatsızmış, istemiyor böyle bir gidişat. Evet, başka ben türlü de... Allah aşkına iki ayda ekonomide ne oldu ki? Evet, işsizlik biraz daha yükseldi. Evet. Ama yani bunu sadece kadar, ekonomiyle yani, izah etmek imkanı yok. Biraz önce de söylediğim gibi edilemez. Çok önemli bir şey de ben ilave edeyim izninle. Yani tabii. Etik bir meseleye değindin, ahlak dışı şeyler. Özellikle de işte bu Öcalan, Abdullah Öcalan'ı ziyarete giden bir üniversite hocasının mektubu, bir de devamında da kardeşinin de, Abdullah Öcalan'ın kardeşinin de, Osman Öcalan'ın TRT'nin TRT Kürdi'nin muhabirine beyanat vermiş olması gibi çok tuhaf karşılanan şeyleri de çok. AKP sözcüsünün Ömer Çelik'in de çok ilginç bir açıklaması oldu. Yani Osman Öcalan nasıl olup da TRT'ye çıktı sorusunu yanıtlarken demiş ki, örgüt içindeki kirli ilişkiler ve benzeri konularla ilgili bahsettiğiniz şahıs TRT Kürdi'nin muhabirine beyanat vermek istemiştir. Sonuç olarak ortaya ne çıkmıştır? Terör örgütü içerisindeki kirli ilişkilerin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır. Evet. Hatta şey de diyor ki ve Mehmet Yılmaz da, tamam o zaman gördüğünüz gibi son derece demokratik bir ülkede yaşıyoruz diyor. Canın TRT'ye çıkıp bildiklerini bütün ülkeye yaymak mı istiyor? Bir başvur kardeşim. Hapishanede birisini mi ziyaret etmek istiyorsun? Kolay, başvuracaksın. Ve ondan sonra da bizim de sık sık tekrarladığımız Ziya Paşa'nın ünlü beyti terkibi bendinden. En ummadığın keşf eder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın diyor. Ha, Cumhurbaşkanı güzel. Da doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum demiş. Ha, Cumhurbaşkanı her şeyi biliyor, onu bilmiyor. Öyle demiş. Yani abi, şimdi ikinci sonuç da aslında bu tabii HDP meselesi, Halkların Demokrasi Partisi ile ilgili, ona da geleceğim ama şu şeyi bitirelim. Hakikaten çok güzel bitirdin. Herkesi sersem mi sanırsın? Bu en umut verici. Herkes sersem falan değil. Bu şeyin, endişenin Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni tarafından da paylaşılması, bir bölümü en azından tarafından, belki gene 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy veren Adalet ve Kalkınma Partililer de bence bu endişeyi bir bölümü en azından paylaşıyordu. Yani ama bunu o kadar şey yaşamışlar ki, tepki göstermek, bütün bu gelişmelere tepki göstermeye ihtiyacı hissetmişler ve tutup İmamoğlu'na oy vermişler. Yoksa ne ideolojik olarak, ne ekonomik gidişat yüzünden, ne işte toplumsal değer yargılarını 3 ayda değiştirdikleri için bu tercihlerini değiştirmediler. Çok açık. Bu bence umut verici. Neden? Çünkü bu dersi herhalde, bilmiyorum inşallah, iktidar da alır. Şeyin seçimle yönetimin değişmesi, bizzat Cumhurbaşkanı'nda, çünkü en büyük endişe oydu. Yani öbür gün az bir oy farkla bir muhalefetin adayı 2023'te başkanlık seçimini kazansa ne olacak? İstanbul'da bunlar yapıldığına göre o zaman kim bilir neler yapılır endişesi tabii hakim olmuştu. Bu dolayısıyla bence en önemli sonuç bu. Bu da umut verici. Tabii haklısın. Yani tümüyle bu tehlike, tehdit bertaraf edildi mi? Onu bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Ama büyük bir karamsarlık hakimdi. Bu İmamoğlu'nun başarısı bence Türkiye'de demokrasinin yeniden kavuşulabileceği, demokratik rejimden kolay kolay demokratik rejimin çöpe atılamayacağı umudunu verdi, en azından öyle diyelim. Evet, yani 572 binlik bir artış var sadece, evet, 31 ikinci, Mart'tan 23 Haziran'a, evet, değil mi? Evet, büyük, evet, 59 evet. Kat artmış deniyor. Evet, ikinci sonuç da tabii ki o da bence önemli ama onu ben bu kadar emin değilim. İşte bu halkların demokrasi partisine oy veren seçmenlerin 31 Mart'ta da İmamoğlu'na oy veren, tabii yüz binlerce seçmen oy verdi. Onların caydırılması, işte sandığa gitmemeleri için türlü yollardan ikna edilme teşebbüsü de tamamen iflas etti. Evet, bunu da Profesör Ersin Kalaycıoğlu'yla da konuştuk. Evet, ve Profesör, evet, ne diyor? O da öyle söylüyor. Yani en muhafazakar sayılan Kürt seçmenlerin bulunduğu yerlerde yapılan araştırmaya göre dedi, orada da hatırı sayılır bir kesim İmamoğlu'na verdi dedi. Şimdi bütün bunlar bence tabii gene demokrasi açısından çok önemli. Çünkü bu Kürt sorunu, silahlı işte şiddet meselesinin bir şekilde son bulması gerekiyor. Ve halkın, burada da halkın Demokrasi Partisi'nin olabildiğince özerk hareket edebilmesi, bu yönde kendi kararlarını kendi verebilmesi hayati öneme sahip. Ben demiyorum şimdi bu böyle oldu sonuç 23 Haziran'da, yarın öbür gün yeniden bir işte barış süreci, anlaşma süreci başlayacak. Tabii diyemiyorum, o kadar ileri gidemem ama bunun çok önemli, olmazsa olmaz koşulu halkların Demokrasi Partisi'nin ağırlığını koyması siyaseten. O yönde de sanki bir şey oluştu değil mi? Bu kadar şeyden, evet, sonra, propagandadan sonra, işte İmralı'nın mektubu vesaire, halkların Demokrasi Partisi de aksini söyledi. Hayır dedi, bizim stratejimiz değişmemiştir. Politikamız bellidir. Bütün seçmenimizi İmamoğlu'nu desteklemeye çağırıyoruz dedi. Ve aynen böyle oldu. Evet, buna rağmen önce, işte Ömer Çelik'in açıklaması gerçekten üzücü diyebilirim. Yani hakikaten, evet, inandırıcı, ikna edici değil. Ayrıca da işte şeyin de söylediği gibi Gezi davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildiği sırada özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu'nun da Erdoğan'ın tam da karar çıkacağı gün Gezi davası ile ilgili görüşlerini ortaya koymuş olması da yargıya baskı anlamını taşımaktadır diyor. Yani tam ne tür ders almışlar, alacaklar ve değişiklik olacak mı derken bu yönden de olumsuz gelişmeler var tabii. Bunu da söylemek lazım. Evet, doğru. Tabii ki manevra iktidar tarafından, yürüdüğü yoldan dönüş olur mu olmaz mı, ne zaman olur, bir kere olacaksa da bunun yarın öbür gün olmayacağı çok açık. Bu ekonomi açısından da tabii çok önemli. Doğrudan bir ilişkisi yok ama belli ki Evet. İstedikleri gibi at oynatılamayacağı bu ülkede ortaya çıktı. Şimdi ekonomide de konuşuyoruz ya işte iki haftada bir. Bütün orada da yayılmaya çalışan artık umut mu desem, yalan demeye dilim varmıyor. Kendileri çünkü inanıyor olabilirler buna. Neydi o umut? Sürekli işte damat da maliye ve ekonomiden sorumlu Sayın Alpayrak da aylardır şey söyleyip duruyordu değil mi? Her güçlükler geride kaldı, hiç merak etmeyin. Birinci çeyrekte çok büyük bir toparlanma başladı, canlanma başladı. Ondan sonra her şey güzel olacak diyordu. Öyle demiyordu ama işte çok moda olan şeyi bu bağlamda da tekrarlayabiliriz sloganı. Her şey çok güzel olacak diyordu. Hiçbir şeyin güzel olmadığı şeyler, rakamlar açıklandıkça ortaya çıkıyor. Bir kere işsizlik tabii ki artmaya devam ediyor. İstihdamda evet bir artış var ama iş gücü 3 dönem boyunca gerilemişti. Bu çok olağanüstü bir durum ve tabii normal şeyin yöneliminin çok dışında istisnai bir durum olduğu görülüyordu. Şimdi son 2 dönemdir o toparlanıyor. İstihdamda kısmen bir artış var evet. Daralma durdu Türkiye ekonomisinde. Bu da şaşırtıcı değil. Bunu söylüyorduk duracağını. Fakat çok cılız bir büyüme büyük bir ihtimalle bundan sonra yaşanacak diyorduk. Ve ilk göstergeler o yönde en azından birinci çeyreğe dair. İşsizlik tabii artan istihdam hızla işte geçmişteki kayıplarını telafi etmekte olan iş gücü artışını karşılayamadığı için %16'yı buldu tarım dışı işsizlik oranı. Korkunç işsiz sayısı 4,5 milyona yaklaştı. Ama dahası her şey çok güzel olacak denirken ikinci çeyreğe dair de çok ciddi alarm zilleri çalmaya başladı. Mesela Nisan ayının en son işte bildiğimiz Nisan ayının şey endeksi, sanayi üretim endeksi ki ekonomik büyümenin çok önemli unsurlarından bir tanesi tabii tahmin edeceğiniz gibi 3 aydır yükselişteydi. %1 geriledi. Evet. İhracat iç talepteki muazzam küçülmeyi kısmen telafi ediyordu. Yani bir çeşit fren görevi görüyordu. Daralmaya, ekonomik krize. İhracatta da çok ciddi bir düşüş başladığı görüldü. Yani o zaman ikinci çeyrekte de büyük bir ihtimalle belki de bir küçülme az da olsa çıkacak veyahut da en azından çok düşük bir büyüme, cılız bir büyüme yaşayacağız. Bu işsizliği giderek arttırıyor. Daha ne kadar artacak? O ayrı bir konu. Hadi günün birinde herhalde bir durulma olacak ama Allah aşkınıza 5 milyona yaklaşmış bir işsiz kitlesi işsizlik tazminatını alan birkaç ya 600 bin ancak işsizlik tazminatı alabiliyor. O iş uzadıkça onların bir kısmı tazminatlarını da alamaz hale gelecekler çünkü işsizlik tazminat süreleri çok kısa. 6 ay istisnai olarak 9 ay. Zaten verilen öyle tazminat da çok yüksek değil ama hani 5-6-7 ay idare edebilirdin ama işsizlerin işsiz kalma süreleri uzayacak gibi duruyor bu senaryoda. Lafı uzatmayayım bunu önümüzdeki programda iki hafta konuşuruz, sonra evet. Da tartışırız. Yani şeyde de ekonomide de anlatılan tırnak içinde diyeyim masallar gerçek olmadığı çok net bir şekilde gözükmeye başladı. Evet, bu fantastik. Kendileri de belki inanıyorlardı. Aynen 31 Mart sonrasında işte 23 Haziran'ı tekrarlanan seçimin nasıl kazanacağız nasıl inanıyorlarsa inandılarsa ekonomide de herhalde büyük bir ihtimalle hakikaten her şeyin çok güzel olacağına inanıyorlardı. Orada da tabii bir sorgulama herhalde yaşanacak iktidarda Beştepe'de. Umarım fantastik bir dünya bütün mahkemeleriyle ve saray edebiyatıyla çok fantastik bir durum var. Evet, konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere efendim. Size. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Ekonomik Gidişat'ın ardından bir kısa ara ve onun arkasından da şimdi bir konuklu program yapacağız. Konuklarımız olacak telefonla. Bikem Ekberzade de bizimle beraber olacak ve sürdürülebilir şehircilik üzerine kentsel yaşam laboratuvarları ekseninden biraz yeni gelişmeleri de konuşacağız. Tam da seçimden sonra İstanbul'u da dünyanın en yaşanamaz kenti haline getiren bir durumda olduğu ortaya çıkmışken, yani başta trafik sorunu olmak üzere yaşam kalitesi sıralamasında, pahalılıkta, streste, güvenlik açısından, hava kirliliği açısından, estetik gökdelenleriyle ve yeşil alan sıralamasıyla yaşanamaz bir hale gelmiş olan İstanbul'un seçmenlerinin de tayin edici bir farkla seçimi farklı iktidardan aldığını da görüyoruz. Belki bu çevre üzerine, şehircilik üzerine konuşmak hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi saat 9.40, önümüzdeki 20-25 dakika içinde de telefonla konuklarımız olacak. Bikem Ekberzade de biz de burada gelip program yöneticiliğini devralıyor benden. Yok estağfurullah. Eş yönetici değil. Eş yönetici. Şimdi geçen ay biz konuşmuştuk size de Ömer Bey, hatırlarsınız, Uluslararası Politikalar Merkezi ve Mercator'un ortak çalışmasıyla bir çalıştay gerçekleşti. İklim İstanbul'da gerçekleşti. Bu uluslararası bir çalıştaydı ve iklim değişikliği ekseninde sürdürülebilir şehircilik konuşuldu burada. İşte bu kentsel yaşam laboratuvarları nedir, neler yapılıyor, dünyada nasıl bunların uygulamaları vardır. İşte kentler daha, çünkü kentler artık sürdürülemez hale aldı. İstanbul'dan da bunu birebir yaşıyoruz. O başta zaten. Evet, evet, işte bu kentsel ısı adaları inanılmaz yerler kaplıyor. Biliyorsunuz ısı adası toprak geçişkenliğini kaybedince ve dolayısıyla nemini kaybedince, işte beton dökülünce toprağın üzerine mesela. Ve beton kuru ve geçişken olmayan bir madde de olduğu için ısı adaları yaratıyor ve biz bunları kışın ve yazın en şiddetli şekilde hissediyoruz. Evet, Miktat Kadıoğlu'na da buradan profesör bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim, evet. Yıllar öncesinden bunu, evet, konuşmaya Açık Radyo'da gerçekten başlamıştık. Çok anahtar bir konu ve çok da göz ardı edilen bir konu. Dolayısıyla bugün de iki tane konuğumuz var. Önce Aksel'e bağlanacağız. Aksel Delft Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi'nde, Amsterdam'dan bize katılacak. Kendisi kentsel gelişim yönetimi programında asistan profesör. Aslında mimarlık fakültesinin bir departmanı bu. Çok enteresan. Ben onun da ismini Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Department of Management and the Built Environment. Yani yapılaşmış çevrede yönetim departmanı. Yani tamamen kente odaklı çalışmalar yürütüyorlar. Ve biz de biraz ona biraz şey soralım istiyorum. Amsterdam'da devam eden kentsel yaşam laboratuvarları nedir? Neler yapıyorlar? Türkiye'de bunlar uygulanabilir mi? Biraz onları konuşalım. Tamam. Diyorum, Selahattin galiba bize bağladı. Tamam. Evet, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın Aksel. Günaydın Aksel. Biraz bize neler yapıyorsunuz? Önce biraz çalışmalarından bahseder misin çok kısa? Ondan sonra da biraz bu kentsel yaşam laboratuvarlarını, bu yerel katılımcı yerel deneyleri senden biraz dinleyelim. Bunların amaçlarını ve özellikle iklim değişimi ekseninde şehircilikte nasıl bir rol oynuyorlar? Bize biraz kısaca bahseder misin? Tabii, tabii ki. Burada biz kentsel yaşam laboratuvarlarını üniversitede, Delft Üniversitesi'nde çalışmaktayız. Öğrencilerimize de anlatmaktayız. Özet itibariyle bu kavramlara baktığımız zaman kentsel yaşam laboratuvarları iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte 2000'li yılların başında Avrupa'da ortaya çıkmış ve çeşitli projelerle, ki bu projeler genelde Avrupa Birliği destekli projeler oluyor. Evet. Bu projelerle yaygınlaşmaya başlamış olan laboratuvarlar. Bu laboratuvarlarda gördüğümüz şey açık bir yenilik ekosistemi olarak nitelendirilen çeşitli tarafların bir araya gelerekten yenilik üretme, uygulama ve hizmet amacıyla uygulanmaya konulan ortamlar olarak karşımıza çıkmakta. Bu aşamada gerek kamu olsun, gerek özel sektör olsun ya da vatandaş ortaklığında sorunlara yeni çözümler arayan, bu bağlamda açık yenilik veya sosyal yenilik alanları olarak konumlandırılan yaşam laboratuvarları sosyal ve teknolojik boyutlarla ön plana çıkıyor. Evet, bu lafını kesiyorum ama bu Amsterdam'da da aynı zamanda bu yaşam laboratuvarlarının önemli olmasının sebeplerinden birisi sanırım iklim değişikliği konusunda en tehdit altındaki ülkelerden bir tanesi. Suların yükselmesiyle birlikte kıyı alanlarını kaybedeceği için orada buna yönelik neler yapılabilir? Biraz onları araştırıyorlar, öyle değil mi? Evet. Tabii Amsterdam'da, Hollanda'da genel olarak problem, yani ülkenin %70'inden fazlasının su seviyesinin altında olması. Dolayısıyla iklim değişikliği Hollanda'da en önemli konulardan bir tanesi olarak günümüze geliyor. Genel olarak mesela baktığımızda da günümüzde şehirler giderekten daha da karmaşık hale gelen çevresel problemlerle yüz yüze gelmekte. Evet. Ki yazılan mesela akademik çalışmalara baktığımız zaman gözlemlediğimiz konunun genelde kurumların nasıl tekrardan düzenlenebileceği ve bu düzenlemenin bize sunacağı yeni deneyimlerin ve ortak yaşama alanlarının oluşturulması üzerine olduğunu görüyoruz. Hı hı. Hollanda'da, özellikle Amsterdam'da yaşama alanları diye adlandırılabileceğimiz belki de 40'ın üzerinde şu an proje var. Biz bu projeler arasında özellikle Bergslaughterham diye bir alan üzerinde, evet, odaklandık. Bu mesela bu alanda özellikle üstünde durduğumuz iki tane proje var. Belki o projelerden özetle size bahsedecek olursam, bunlardan bir tanesi Decubal projesi, ki bu mesela proje eski endüstriyel faaliyetlerin olduğu bir alanın tekrardan düzenlenerekten işte yaratıcı sınıf ya da creative class olarak bizim mesela hitap ettiğimiz kısmın nasıl bu alan tarafından kullanılabileceği üzerine. Ve yapılan çalışmalara baktığımızda burada görülen şey, bu alanın tekrardan biyolojik çeşitlilik kullanılaraktan geri kazanılması, evet, çeşitli geri dönüşüm yolları aracılığıyla alandaki bileşenlerin ve enerjinin yeniden korunması üzerine. Ve hedeflenen şey mesela bu alanda işte %100 geri dönüşülebilir ısı ve sıcak su temini, %100 gene geri dönüşülebilir elektrik ya da işte %50-70 elektriğin daha az kullanılması üzerine. Aynı alanda mesela başka bir çalışmadan bahsedecek olursa, bir Conscript diye bir çalışma ki bu sürdürülebilir yüzen konut alanları olarak geçmekte. Evet. Şu an 30'un üzerinde. Ve bunlar bayağı kapsamlı yaşam alanları. Yani içli üzerlerinde seralar vesaire de var, öyle değil mi? Evet, bunlar bayağı kapsamlı yaşam alanları. Ve aynı zamanda bu yaşama alanlarının birlikte bize getirdiği, kazandırdığı şey bir komünel yaşam aynı zamanda düşüncesi de aynı zamanda. Çünkü, hı hı, özellikle bu Conscript projesine baktığımız zaman ortak alan kullanımıyla Hollanda yaşayan işte komünitenin iletişiminin artması ve karşılıklı enerji paylaşımı amaçlarının vurgulandığını görüyoruz. Ben de bir şey sormak istiyorum Aksel Ersoy, izninizle. Hatta iki şey. Bir tanesi bu çok ilginç tabii, yeni gelişmeler bunlar ve özellikle de gündemde muazzam yer tutmaya başlayan iklim yıkımı, iklim kriziyle ilgili ciddi projelerin geliştirilmekte olduğu düşünülüyor. Bir tanesi, sormak istediğim şeylerden bir tanesi, bu müştereklerin de ön plana geldiği komünal yaşamın durumda Şansı nedir? Yani Amsterdam ve Hollanda'nın diğer büyük kentleri gibi yani deniz seviyesinin altında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ne nasıl görüyorsunuz şansını? İkincisi İstanbul gibi böyle zaten dünyanın artık iyice yaşanmaz hale geldiği açıkça görülen bir şehrinde neler yapılabilir? Bir de üçüncüsü mesela Bangladeş gibi tıpkı Hollanda gibi büyük bir bölümü suların altında kalması ihtimali olan, daha doğrusu kesin olacak olan bir yerde ama yoksul olduğu için de Hollanda'nın olanaklarına sahip olmayan yerlerde nasıl formüller olabilir gibi biraz karmaşık sordum ama hepsi aklımda geçiyor. Kısa bir cevap evet. Var mı bilmiyorum. Evet, deneyeceğim cevap vermeyi. Bu mesela iklim değişikliği ya da işte küresel ısınma, bu tür konulara baktığımız zaman bunlar tabii ki bizim karşılaştığımız çok karmaşık çevresel problemler. Yani bu gerek Amsterdam olsun, gerek İstanbul ya da Bangladeş olsun, aslında şehirlerin yüzleştiği günümüzde en önemli problemlerden bir tanesi. Bu kentsel yaşam alanlarının belki de diğer projelerden farklı kılan özelliği katılım konusunun daha çok ön planda olması. Özellikle katılımın ön planda ortaya çıkması. Çünkü biz mesela bu konuya baktığımız zaman gördüğümüz şey genelde kamu otoritesinin aldığı karar sonucunda işte test etme, değerlendirme gibi konuların tekrardan işte kamu tarafından devam edilmesi. Fakat yaşam laboratuvarında aktörler bir eş üretici ya da co-designer ya da co-creator olarak görünmekte. Ve karar verme aşamasında önceden bir önemli bir eleman olarak ele alınmakta. Dolayısıyla önceden ele alındığı için diğer aslında projelerden çok daha farklı olarak karşımıza çıkmakta. Çok teşekkürler Aksel. Aslında konuşacak çok şey var ama senden hemen sonra Hakan'a bağlanacağız. O da bize biraz Sefere Hisar'ı anlatsın istiyoruz. O yüzden şimdilik bunu burada istersen bir virgül koyalım. İlerleyen günlerde belki tekrardan buna dönme şansımız olur. Evet, biz yani sürekli bu konuda temasta olmamız çok hayati konulardan bahsediyoruz. Şehirlerde dünya nüfusunun büyük bir kısmı artık şehirlerde yaşamakta maalesef. Evet ve karmaşık şehirlerde yaşamaktayız. Ve nasıl dönüştürülebileceği konusunu. Yani sizin evet. Bilgi ve birikiminizden yararlanmak isteriz yani. Evet, ben de katılmak isterim tekrardan. 5 dakika içerisinde tabii bunları anlatmak evet. Çok zor. Evet, her şeyi anlatmak. Kusura bakma, biraz tanıtmak istedik. Evet, son buyur. Evet. Ama sonrasında tabii ki yani daha uzun bu konuları anlatmak isterim tabii ki. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Aksel Ersoy. İyi yayınlar. Teşekkürler, görüşmek üzere. Şimdi biraz da kalan son vaktimizde Türkiye geneline azıcık odaklanalım istedim. Bu böyle biraz hani tanıtım programı gibi oldu. Ufak ufak konulara değiniyoruz. Ama Türkiye'de bu işlerin uygulanabilirliği nasıl? Ne tarz sorunlarla karşılaşıyoruz ya da ne tarz kolaylıklar sağlanıyor? Bunu birebir yaşayan genç bir mimar arkadaşımıza bağlanacağız şimdi. Hakan Baş, o da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve dediğim gibi mimar aynı zamanda. Bana göre çok pozitif anlamda söylüyorum bunu. İdealist birisi ve keşke daha çok Hakanlar olsa bu ülkede. Seferihisar'da gerçekten çılgın bir proje yaptılar. Bir ekoloji köy yarattılar. Şimdi Hakan hattımızda mı? Merhaba Hakan. Merhaba Hakan. Merhaba. Biz az önce Aksel'le konuşuyorduk. Kentsel Yaşam Laboratuvarları'nı konuştuk. Şimdi sen de bize biraz Seferihisar'daki bu ekolojik köy projenizi, orada neler yaptınız, nelerle karşılaştınız, kısaca bahsedersen çok seviniriz. Tamam, olur. Öncelikle iyi yayınlar dilerim size. Teşekkürler. Biz tabii 2016 yılıydı Seferihisar'da. 100 üyeli bir kooperatifle ekoköy planlama çalışmalarını başlattık. Burada tabii yaklaşık 200-300 kişiden oluşuyordu. Yani 200-300 kişiyle katılımcı bir anlayışla idealize ettiğimiz, amaçladığımız yaşamı örgütlemeye çalıştık. Ben tabii ekoköy projesini böyle 5-10 dakikada anlatmak çok mümkün değil. Onun için genel hatlarıyla hani çok önemli birkaç noktanın altını çizerek sizinle paylaşmak isterim. Şöyle bir şey var. Biz Ekoköy'ü dünyada çok farklı şekilde tanımlayabiliyorlar. Ekoköy şudur diyebiliyorlar. Tabii biz kendimiz için en önemli olan, hayati olan noktaları belirledik. Ekoköy'ü bir demokrasi projesi olarak tanımladık. Ve iki şeyin üzerinde çalıştık. Birincisi köyde demokrasiyi kurmak, ikincisi köyde demokrasiyi yaşatmak. Çünkü biliyorduk ki idealize ettiğimiz yaşama ulaşmamız için bu iki şeyi sağlamamız gerekiyor. Onların kendiliğinden, yani hani akademisyenler olarak, mimarlar olarak biz o yaşamı zaten bu iki şeyi inşa ettiğimiz zaman planlayabileceğimizi zaten biliyorduk. Bunun için ne yaptık? Bir defa herkesi, her üyeyi içine katacak yuvarlak masayı inşa ettik. Evet. Herhangi bir hiyerarşik bir yapı kurmadan bu yuvarlak masayı oluşturduk ve bu yuvarlak masayı önceki yaşattık. Çalıştaylar düzenledik, piknikler düzenledik. Her koşulda bunun önemini vurguladık ve oldukça şeffaf, katılımcı bir planlama süreci inşa ettik. Bu demokratik düzeni inşa ettikten sonra da bunu yaşatmak için bir strateji benimsedik. O stratejimiz de bizim her koşulda, her durumda bilimsel ve teknik politikaları benimsedik. Bunu yaptığımız zaman ne oldu? Bunu yaptığımız zaman her koşulda bilimsel ve teknik politikaları benimsediğimiz zaman her koşulda insanları bilgilendirdiğimizi ve çok kolay bir şekilde ikna edebildiğimizi fark ettik. Çünkü insanlar neyin bilimsel, neyin siyasi olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Evet. Ve bu şekilde yaklaşık 5-6 aylık planlama süreci sonunda yaşama dair her şeyi, bütçeye uygun evler, insan odaklı trafik, kaynaşma alanları, alternatif üretim sistemleri. Ve bütün bunları aynı zamanda bulunduğunuz araziyi minimal tahriple yapıyorsunuz, öyle değil mi? Biraz da işin mimari kısmından da bahseder misin? Tamamen noktasal temeller ve araziden 1 metreküp toprak dışarı çıkmadı, 1 metreküp toprak girmedi. Arazi önceden nasıl simetrik olarak, yani topografik asimetriler vardı, vadiler, sırtlar vardı. Şimdi de aynı haliyle korunmakta ve binalar sanki adeta bir kuş gibi o arazinin üstüne konmuş bir vaziyette durmakta ve biz bu planlama çalışmalarını 6 ay sonunda oy birliğiyle aldık. Tabii ki tartıştık, fakat tartışırken eğlendik. Çünkü biliyorduk ki yani herkes, her fikrini sunan kişi buraya katkı sağlamak için sunuyordu. Ve oy birliğiyle yani bu sistemi eğlenerek yapmış olmak açıkçası bize çok keyif verdi. Sizinle bir isterseniz bir üyemizin yorumunu paylaşmak istiyorum. Bunu ben çok önemsiyorum. Lütfen. Ve her yerde de anlatıyorum. Şöyle söyledi bana bir gün genel kuruldan sonra gelip. Dedi ki Hakan, dedi, ben senin tasarımlarından hoşlanmıyorum. Ben senin yaptığın şeylerden de çok fazla hoşlanmıyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum. Ben bir nispeten biraz daha sıkı dokulu bir köyü inşa etmeye çalıştım. Çünkü sürdürülebilirliğin her tarafı, her boyutunu ele almam gerekiyordu. Ekonomik olarak düşük bir altyapı. Çevresel olarak binaları daha sıkı dokulu inşa edersem daha çok tarım alanımız olur. Daha az tarım alanı tarım alanımız kalmış olur diye düşündük. Sosyal açıdan da sıkı dokulu bir yerleşim kurabilirsem bir kaynaşma alanı olur. İnsanlar biraz daha birbirine yakın olursa bu sosyal çevreyi daha kolay inşa edebiliriz diye düşündüğüm için, bu da bir akademik ve teknik bilgi olduğu için arkadaşlarımı bu konuya ikna etti. Fakat onlar daha böyle yayılmış, daha geniş bahçeler içerisinde daha izolasyona açık bir yaşam biçimini arzu ettiklerini gördüm. Onu daha insancı ve kendilerine daha yakın buluyorlardı. Tabii bundan çok hoşlanmadığını bir hanımefendi gelip bana ifade etti. Fakat dedi ki, ben dedi senin bütün planlama kararlarında elimi kaldırıp oy verdim sana, dedi. Ve ben dedim ki, yani bunu yapmanıza gerek yoktu. Hani isteseydiniz sen bu karşıt görüşünüzü ifade edebilirdiniz, biz onu dinlerdik falan. Buna cevabı şu oldu: ya burada yapılan her şey bilimsel ve teknik politikalara göre yapılıyor, katılımcı bir anlayışla yapılıyor. Benim için önemli olan evlerin, binaların, yerleşim yerinin nasıl olduğu önemli değil. Benim böyle bir yerleşim yerinde, bu şekilde yönetilen ve organize edilen yerleşim yerinde yaşamaktan daha mutluyum. Onun için sizin gibi düşünmesem bile size oy verdim, dedi. Biz tabii yeni projelerimizde bunları da dikkate almaya başladık. Yeni projeye de başladınız, öyle değil mi? Evet. Çok kısa ondan da bahseder misin? Ona geçmeden bir de yorumda bulunmak istiyorum ben de. Yani Karatani adlı Japon tarihçinin sözünü ettiği izonomik toplumun millette bir tek dünyada örneğinden bahsediyor. Onu da okutuyorsunuzdur herhalde, aranızda da okuyorsunuzdur. Tabii çok da yakınsınız bölgeye zaten. Evet. Evet. Bayağı heyecan verici şeyler anlatıyorsunuz. O üyenin, üye hanımefendinin söyledikleri de insana cesaret veriyor demokrasinin gelişmesi. Hem demokrasinin gelişmesi için hem de şöyle güzel bir, bana göre yani benim algıladığım şey de şu, yani gerçekten şehirlerin ve yaşam alanlarının bu işin ehli insanlar tarafından, yani böyle harita metot defterlerinin üzerindeki kağıt parçalarıyla tükenmez kalemle değil, gerçekten oturarak oradaki topografyaya önem vererek planlanması bambaşka alanlar yaratıyor ve bu insanları her ne kadar tasarımdan hoşlanmasalar da en azından yaşam kalitesi olarak mutlu ediyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ya üretirken, bilgilenirken eğlenmek çok önemli. Yani bir derstir hani üretmek, eğitmek, dersler bir şeydir. Katılımcılığı da hani destekliyor aynı zamanda. Kesinlikle. Önem vermiş oluyorsunuz onlara. Onlar da sürece daha çok katkı sağlamaya başlıyor. Aslında onların gücünden istifade etmeye kalktığımız zaman böyle 100 tane üyenin her birinin bir araya gelişinde bir toplam bir enerjisi vardır ya bu 100 üyenin. Evet. Herkes bir araya geldiği zaman o toplam enerjiden daha büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Burada sinerji tabii, kullanıyor. Tabii. Hı-hı. Burada tabii bir de sizin en büyük avantajınız Seferihisar'da o dönem belediye başkanının Tunç Bey olması değil mi? Tunç Soyer. Ben de onu soracaktım. Evet. Yani tabii Tunç Bey'le çalışmak inanılmaz keyifliydi. Çünkü Türkiye'de bir takım yerel yasalar var, imar kuralları var ve bu imar kuralları aslında ekoköylerin nasıl yapılacağıyla ilgili bize bir bilgi sunmuyor. Dolayısıyla bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Bakıyoruz Avrupa'daki uygulamalara, işte sıkı dokulu yerleşimler var, bazı özel bir takım prensipleri var ekoköylerin. Bunun da bir yasası ve bir sistemi olmadığı için tabii, biz tabii burada hani Tunç Bey'e bunları çok açtık ve sunumlar yaptık. Yani bu dışarıda böyle, biz de hani bu şekilde bunları hayata geçirebilirim. Bu konularda bize yardımcı olun ve tabii o projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve hayata geçmesinde onun da çok büyük katkıları oldu. Tabii bunu da söylemek gerekir. Peki şimdi İzmir'e geçti. Yani belediye başkanı oldu. Seferihisar'da durum nasıl devam edecek? Seferihisar'da yani bu alan zaten hani doğal kaynakları itibariyle, özel konumu itibariyle ekoköy projeleri yapmaya çok uygun. Burada ekoköy yapılacak verimsiz alanlar da var. İşte mesela bizim ekoköyü yaptığımız alan çok büyük bir yangın geçirmiş. Ve marjinal bir alan ve haliyle toprakta işte drenaj yetersizliği var, sulama sorunları falan var. Bu tür çok fazla alan var burada. Böyle bir takım yerleşim yerleri kurup burada işte o atıl kalan, yapılamayan, verimsiz olduğu için üretim alanı olmaktan çıkmış yerleşkeleri işte doğal tarım tekniklerini kullanarak böyle bir şey örgütlenmeyi yaparak üretime katma şansımız var. Bunun ekoköyler üzerinden devam etmesi güzel bir şey. Seferihisar bunun için uygun. Bundan sonra da hani yeni yakın bir zamanda böyle bir girişim başlattık. Yine aynı şekilde orada bu planlama çalışmalarının devam etmesini isteyen gördüğümüz kadarıyla bir başka bir yönetim var şu an. Tamam, çok güzel. O zaman size kolay gelsin Hakan. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Bilgi paylaşımına devam edeceğimizi umarız. Evet, temasta kalalım. Temasta kalalım. Tamamdır. Çok teşekkürler. Evet, Hakan Baş'la konuştuk. O da Seferihisar'da ekolojik köy, ekoköy. Ekoköy inşası, yani geliştirmesi, projelerin geliştirmesi ve inşaat konusunda çalışıyor. Bugün de bir haber vardı bir günde. Biliyorsunuz yani nasıl değerlendirmemiz gerektiğini belki siz onu ilerleyen yayında konuşursunuz ama yeni bir karar çıkmış ve belediyelerin planlama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ağırlıklı olarak devredilecekmiş diye. Özellikle bu kentsel dönüşüm ekseninde, yani bir yer kentsel dönüşüm alanı olarak tanımlandıktan sonra o alanda yapı düzenlemesi dahi uygulama alanı olarak tanımlandıktan sonra uygulama alanı içerisindeki planlama düzenlenmesi dahi artık belediyelerden çıkıyor ve tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçiyor. Bence yetmez, bundan sonra o Şehircilik Bakanlığı'nın da lav edilip doğrudan doğruya başkanlık sistemine bağlanması ve bütün köylerin ve şehirlerin tek bir kişi tarafından yönetilmesi en uygun olur diye düşünüyorum bunu, bu fikrimi. Peki, hala o zaman önümüzdeki hafta Perşembe günü Dikilen Kaya'da devam edelim. Evet, çok teşekkür ederiz sana da. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Dikemek Berzade programlara yavaş yavaş el koyuyor farkındaysanız. Evet, ben radyoyu ele geçiriyorum. Radyoyu ele geçiyorum. Peki, bitiriyoruz o zaman bu programımızı da. Yoğun geçiyor ama umut verici bazı gelişmeleri de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hukuk, vicdan ve bazı diğer şeylerin elden gitmesinden sonra tekrar geri getirmek için büyük mücadeleler var. Hem dünyada hem de Türkiye'de örnekleri görülüyor. Evet, bu şekilde bugünkü şeyi de bitiriyoruz programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robert Ayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.